such a long time looking out for you, but you're not here. What's another year? I've been waking such a long time, reaching out for you, but you aren't near. What's another year? What's another year for someone who's lost everything that he owns? What's another year for someone who's getting used to being alone? I've been praying such a long time, it's the only way to hide the fear. What's another year? Lost everything that he owns. What's another year for someone who's getting used to being alone? I've been crying such a long time with such a lot of pain in every tear. What's another year? What's another year? What's another year? Met het Eurovisie Songfestival dat vorige week had moeten doorgaan. In het achterhoofd deze mooie van Johnny Logan hier in de late avond aan het begin van de show. What's another year? Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat u bij bent bij deze mooie aflevering van de late avond. Vol prachtige muziek om de oren een beetje te vertroetelen. Vanavond is de muziek uitgezocht door Anja van Aalst, dus dan zit het wel weer goed, hè? In de show, behalve prachtige muziek, ook een paar interessante onderwerpen. Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, die ging de straat op. En die vroeg naar uw vakantieplannen in coronatijd. Ja, hoe gaat dat nou? En ja, heeft u er nog wel zin in? Of fiducie? Je hoort het zo meteen. Joop van der Hoor gaat het hebben over het voetbal koning Oetbal. Waarom noemt hij dat zo? Nou ja, hij is van de pittige. Dus je hoort het zo meteen hier in de late avond. En ja, hulplijnen gaan samenwerken. Ja, en waarom gaan ze dat doen? Nou, is misschien best wel interessant in deze tijd. Je hoort het zo meteen allemaal hier in deze gezellige, maar ook prachtige aflevering van de late avond. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak. Me too. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you.

Ja, waarschijnlijk staat uw hoofd er helemaal niet naar vakantie. En toch is het de vraag die dan zich opwerpt. Heeft u vakantie, had u vakantie al geboekt? Gaat u vakantie boeken? Gaat u ondanks deze rare tijd toch nog weg ergens heen? En kan dat wel? Heeft u daar zin in? Het is misschien een beetje een decadente vraag in deze rare tijd. Maar toch gaan we het doen om te kijken of de Nederlander dan bijvoorbeeld, ja, vakantie viert in eigen land. Zoiets. Je moet er toch even tussenuit. Het is toch al zo spannend. Voor de radio. Ja, ik heb een hengel. Ik houd afstand. De kleine erbij. Hartstikke leuk. En de vraag is heel simpel. Vakantie en corona. Is dat nog te combineren? Heeft u nog vakantieplannen? Of heeft u alternatieven bedacht? We hadden vakantieplannen inderdaad. Vandaag is mijn vakantie ingegaan voor 2 weken. Oh. En we blijven lekker thuis. Oh, gewoon thuis? Ja. We zijn misschien wel te bedenken om een campingarrangement te bekijken. Maar we hebben nog helemaal niet bekeken. Ja, we hebben nog geen plannen. Als het dit weer blijft, dan blijven we lekker thuis. Nee, we hebben eigenlijk wel vrede mee dat het even niet is. Nee. Nee, goed. Nee. Was je het wel van plan? Wij waren wel van plan te gaan, maar ik denk niet dat het gaat lukken. Niks geboekt nog? Nee, we hebben niks geboekt. Nee. Dus het kan misschien zijn dat je gewoon een jaar overslaat misschien dan. Het zit er wel in dat wij overslaan, ja. En dat komt omdat ik risicogroep ben. En ik geloof niet dat ik dan zin heb om in het vliegtuig te stappen. Juist. En een risico te lopen zou een beetje dom zijn, vind ik van mezelf. Of vind ik. Is het ook niet gezellig en leuk als vakantie? Nee, want dan ben je veel te oplettend. Dus ik heb zoiets van, laat het dan maar even voorbij gaan. En we komen wel weer. Nederland is ook uitstekend. We hebben een tuin. Wat wil je nog meer? Nou, wil wel heel graag. Durf ik het ook wel. Alleen ben er nog niet echt mee bezig. Okay. Dus zowel niet voor deze komende meimaand als de zomervakantie. We wachten het gewoon even af. Hoe het zich ontwikkelt? Hoe het zich ontwikkelt, ja. We willen ook wel graag op vakantie. Je wil er ook uit, maar het moet kunnen, het moet verantwoord zijn. En, we wachten het gewoon af. Misschien wintersport? Nee, daar zijn wij niet van. Nee, als het kan, gaan we van de zomer kamperen ergens op een camping, als dat kan. In Nederland? In Nederland, ja. Het wordt sowieso Nederland. Vakantie en corona, is dat nog een beetje te combineren? Gaat u nog op vakantie? Nee, ik ga niet op vakantie. Nooit op vakantie? Nou, eigenlijk niet meer, nee. U vreet die 1,5 meter, zegt, hoorde het niet goed? Nee, ik ga niet op vakantie. Ik was vorig jaar wel van plan op vakantie te gaan, maar nu helemaal niet meer. Vanwege de... Ja, hallo, je kan toch niet meer vliegen? Kan rijden of met de trein misschien. En dan een mondkapje op doen. Zie je het voor je? Niet gezellig. Nee, dat was niet van plan hoor. Dus je slaat het echt over? Ik denk dat ik het echt oversla, ja. Misschien in Nederland, maar ik ga niet aan die flauwekul maar meedoen. Dus ik ben ermee klaar. Ja, voor veel mensen is vakantie natuurlijk vliegen. Ergens heen gaan. Met het vliegtuig naar een ander land. Maar ja, je kunt misschien ook wel toch met de trein. Al is het dan met een mondkapje. En naar België, Frankrijk. De auto natuurlijk niet te vergeten. En lekker fietsen. Er zijn mogelijkheden te over om te kijken dit jaar. Het gewone, het gebruikelijke is over te slaan. En er is natuurlijk volop aanleiding voor vanwege deze crisis. Het is ook een soort van solidariteitsidee. En best wel decadent om te denken aan vakantie. We gaan toch verder vragen. Ik denk niet dat we vakantie gaan. Ligt er een beetje aan of we mogen vliegen natuurlijk. Maar misschien inlands. Ja, met dit weer is het natuurlijk goed te doen. Nee, gelukkig hadden we nog niet. We hadden wel plannen, maar nog niet geboekt. Nog niet geboekt? Nee. Niks geannuleerd of zo? Nee, gelukkig hoeft er nog niet. En wat zouden jullie willen? Waar zou jij heen willen? Het idee was Spanje, volgens mij. Maar we hadden nog geen concrete plannen, dus... Ik denk dat we nu gewoon lekker naar Zeeland weer gaan. Naar Zeeland? Ja. Ja, ik wil op vakantie. Ja? Graag naar het buitenland. Maar op dit moment zit ik liever in eigen land. Door liever de Nederlandse zorg. Oh ja, rustige gevoel. Ik ken hier de weg. En het buitenland dan niet. Nee. Nou, we hebben geboekt. Dus we zouden naar Frankrijk gaan eind juli. Dus het is even afwachten of dat kan. En of we dat dan nog steeds willen. En we zouden in augustus nog naar Curaçao gaan, maar... Naar Curaçao. Maar ook dat is afwachten. Dus, ja, dat is vliegen. Ja. Frankrijk is gewoon met de auto, ja. Ja, maar dat is goed. Het is ook zo'n zwemparadijs. Dus ik weet niet of we daar nou in willen zitten met z'n allen. Nou, en zou u überhaupt willen? Ik bedoel, u heeft geboekt, maar wilt u wel? Ja, dat weten we nog niet. We hebben zoiets van, nou, we laten maar eens kijken hoe het ontwikkelt. Ja. En dan... Ja, het moet allemaal wel open zijn en leuk zijn en anders kunnen we net zo goed thuis blijven. Ja, het moet wel een beetje gezellig zijn. Precies, daarom. Overweegt u dan eventueel van, nou ja, dan schrappen we het en dan gaan we vakantie in Nederland houden? Of? Ja, nee, dan blijven we gewoon thuis. En dan, dan gaan we volgend jaar weer. Nee. Ja, gewoon Nederland. Even een weekendje gewoon, niet echt ver weg. Veluwe of zo. Oh, ja. Tutsig, maar het is iets anders dan Ibiza. Wij nemen het gewoon allemaal zoals het komt. Nederland is op zich ook mooi hoor. Dus, en volgend jaar misschien weer. Ja. En, misschien een hotelletje, maar ik denk helemaal niet. Ik denk dat we gewoon een elektrische fiets kopen en ons geld daar dan maar aan uitgeven. Gewoon lekker fietsen? Ja. Super. Ja, we hopen van wel. We hopen het toch op een of andere manier. We hebben eind augustus geboekt, dus we hebben de hoop nog niet helemaal opgegeven. En voor de rust, zeg maar. We zoeken ook alleen maar de rust, dus niet zozeer de toeristische attracties en dergelijke. We gaan het zien. Dus we hebben een huisje, we gaan maar met z'n tweeën. Dus we hebben nog goede hoop dat dat mag gaan doorgaan. U had er geboekt voor de crisis misschien? Ja, in januari al. En is het in Nederland? Frankrijk. En krijgt u dan geld op terug als u niet doorgaat of zo? Eerlijk gezegd nog geen idee. We hebben ook nog maar eerste aanbetaling gedaan. De rest moet nog betaald worden. Ik heb me daar nog niet in verdiept of ik het geld wel of niet terugkrijg. Als het niet zo is, is het pech hebben. En als het wel zo is, als het niet door zou gaan, is het meevallen. Ja. Daar moet je niet ingewikkeld over doen in deze tijd, denk ik. Nee, ja. Ik maak me verder niet druk. Er zijn zoveel mensen ziek en vechten voor hun leven op IC's. Dus wij mogen niet klagen, zolang het zo blijft. Ja. Zolang alleen mijn vader. Dat is het belangrijkste. Ja, precies, inderdaad. Ik vind het alleen jammer dat ik niet naar mijn vader kan in het verpleeghuis. Dat vind ik het allerergste. Ja. Dat ik achter het raam mijn vader moet bezoeken. Ik kan er wel door het raam heen, op de een of andere manier. Nou ja, ik zit aan de ene kant en hij aan de andere kant met een microfoon. En hij snapt er niks van. Tenminste, als je het uitlegt, snapt hij het even wel. Maar daarna is hij dat weer vergeten. Maar je wil hem toch eens hand vastpakken of een crew geven. En dat kan niet. En daar heb ik veel verdriet van. Ja, en daar valt het vakantie-idee helemaal bijna niet. Dit is voor daarom, ja, daarom. Dus, en we hebben een fijne tuin. Mooi park achter het huis. Dus honden. Dus wij mogen niet klagen hoor. Car on finit toujours par effacer le nom de ce qu'on a juré d'aimer toute la vie. Ces moments de passion, quand l'amour nous sourit, le temps d'une chanson. Soleil sans risque de pluie, un souffle chaud qui apaise son ennui. Lorsqu'on ranime son passé pour ne jamais l'oublier, car on finit toujours par effacer. ce qu'on a juré d'aimer toute la vie. Ce moment de passion, quand on veut perdre la raison. Gilberto, tendre comme le sein d'une femme enfant, que l'on prend dans la paume de sa main, comme on caresse son chien, qui nous fixe tendrement l'espoir du prisonnier. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Wet Wet Wet, een van de boybands waarop we werden getrakteerd in de jaren 80 en 90. Wel een van de meest succesvolle hoor trouwens. Love is All Around, een nummer dat we trouwens ook kennen uit de jaren 60 van de Troggs. Misschien ook eens draaien in de show, lijkt me leuk. En voor Diantelle en Gilberto, een beetje jazz in de show. In het ogenblik de wekelijkse column van Joop van der Hoor. Hij zit er ook klaar voor. Koning Oetbal. Wat is dat nu weer, Joop? Nou ja, we gaan het zo meteen wel horen na Mama Cass. En hoor haar prachtige stem in Dream, A Little Dream of Me. Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. That leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Beste luisteraars, hier ga ik mij niet populair mee maken. Een column over voetbal. Voor de Big C had ik al steeds minder mee op. En nu het coronavirus iedereen raakt behalve het verstandelijk vermogen van de hoge voetbalbonzen, aandeelhouders en raad van commissarissen, ben ik er eigenlijk wel klaar mee. Wat een geleute over wie kampioen is, wel of niet degradeert, promoveert of masturbeert. Sorry, het interesseert mij geen ene pepernoot. Maar dat had u inmiddels al begrepen. Kijk, van de Graafschappen en Cambuur kan ik het me wel indenken. Die willen zo vlug mogelijk de Eredivisie in. Want wie wil er nou in een competitie spelen die de Keukendivisie wordt genoemd? Moet je eens proberen uit te leggen als je al speler op vakantie in het buitenland bent en mensen vragen belangstellend aan je wat je doet voor de kost en bij welke organisatie je werkt. Al dat geruzie over voetbal gaat maar over drie zaken. Geld, geld en geld. Wie mogen er nu meedoen aan de diverse Europese toernooien? Ik zou zeggen, stuur ze allemaal maar Europa in. En dan het liefst naar het zwaar door het virus getroffen Italiaanse Bergamo of het Spaanse Madrid. En laat ze gelijk even langs de rijen met honderden doodkisten op de overvolle begraafplaats lopen. Een mooi alternatief voor het inmiddels al een beetje oudbollige Auschwitz, waar Feyenoord elke twee jaar met zijn selectie een bezoek brengt om de jonge spelers een spiegel voor te houden. Dat helpt ook zo goed tegen racisme, ja. Vorige week heb ik vol verbazing zitten kijken en luisteren naar het interview met Louis van Gaal, die ik in het vervolg Louis voor Paal zal noemen. Wat een knurft is dat. En hoe zelf ingenomen kun je zijn? De man heeft echt overal verstand van. En een ieder die dat tegenspreekt is een onbenul. Nou, dan behoor ik tot die laatste categorie. Als Rotterdammer, geboren en getogen op Zuid, heb ik het toch al niet zo op met die andere club op Noord. Inderdaad, SPARTA. Ik praat de fans van die club graag na en spel de letters volgaarne, zodat ik die naam niet in één vloeiende volzin hoef uit te spreken. Ik ril er bij kans van. Waarom? Omdat ze zo'n bloedhekel hebben aan mijn Feyenoord. En dat komt voornamelijk door die dichter Jules Deelde. De duivel hebben zijn ziel. Ah, wat is het toch heerlijk, luisteraars, om wekelijks zin en onzin door elkaar te husselen en er een column van te maken. Ja, zo kom je de coronacrisis wel door, kan ik u verzekeren. De KNVB roept toeterde drie weken geleden in de richting van de als premier van Nederland verklede kerstman dat ze 3 of 4 miljoen van de belastingbetaler wilden hebben om de aandeelhouders zoet te houden en het gras in de stadions te maaien. Kraak! Hoort u hier mijn klomp breken, luisteraars? Inderdaad. Belastinggeld proppen in een tak van sport waar het geld harder rolt als de bal in de nu lege stadions. Gudde en Co. hadden hun businessplan achterop een bierviltje geschreven en zonder postzegel op de bus naar Zeist gedaan. Om het in correct Duits te zeggen, it's a bloody shame. Solidariteit in een crisis als deze is noodzakelijk om er met elkaar goed doorheen te komen. Solidariteit die bij onder andere Ajax totaal ontbreekt. Daar morren de spelers dat ze geen salaris willen inleveren om hun club uit de problemen te houden. En die over het paard en de Amrobank getilde voetballetjes, moeten wij geld gaan geven? Ik ben benieuwd hoeveel supporters straks weer met een dure seizoenkaart het stadion inlopen in een te strak zittend trainingspak en shirt met logo van de naam van de sponsor erop. Om maar met een belediging naar hen te eindigen, ik denk dat heel veel van die eencelligen straks weer dicht naast elkaar en op elkaar hoestende, proestende, schreeuwige en niezende supporters tegen heel veel geld gewoon weer in het stadion zitten te sissen en apengeluiden aan het maken zijn. Het mag na deze column wel duidelijk zijn. Ik ben er klaar mee. Ga alleen nog naar de Kuip als ik een vrij kaartje krijg. Want ik ben wel een Hollander, hè? Heb ik nog een foto van heel lang geleden, maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer heden. Gemaakt op de ochtend van mijn 5e verjaardag, de kamer vol slingers, het cadeau dat al klaar lag. Het schippersklaviertje, de wens van mijn dromen, heb ik 's middags nog mee naar het circus genomen.

shadow whiskey can stop looking at the door. Wishing you come sweeping in the way you did before. And I wonder if I ever crossed your mind. Ze gaat lekker eigenlijk, hè? Lady Antebellum. Need You Now. En nog op de lijst. Met een prachtig lied. Uit 1980 alweer. Foto van vroeger. In het ogenblik gaan we praten over de eerste hulplijn samenwerken. Ja, wordt er niet genoeg samengewerkt? Kennelijk niet. We gaan het er zo over hebben. Maar eerst nog iets moois. Een ondeugend lied van Billy Paul. Een van zijn klassiekers bij leven. Hij is inmiddels overleden. Een mooie, een ondeugende dus. Me and Mrs. Jones. And so we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way and I'll go mine. Tomorrow Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We got a thing going on. We gotta be extra careful. We can't afford to build our hopes up too high. I wanna meet and talk with you at the same place, the same cafe, the same time. And we're gonna hold hands like we used to. We're gonna talk it over, talk it over. We know, they know, and you know and I know that it was wrong. But I'm big and strong. We gotta let them know now that we got a thing going on. De Hulplijn Samenwerken gaat organisaties in Nederland helpen. Hoe ze dat gaan doen, ga ik vragen aan Wim Witteveen. Hij is oprichter van Alliantie Partners. En aan de telefoon, meneer Witteveen, welkom. Ja, dankjewel. Wat is de Hulplijn Samenwerken? Ja, de Hulplijn Samenwerken. Wat wij zien momenteel is dat er heel veel samenwerkingsverbanden ontstaan. Nieuwe samenwerkingsverbanden. En wij zijn een bureau wat gespecialiseerd is in ondersteuning van organisaties bij samenwerken. Mm-hmm. En normaal gesproken zeggen wij dat je heel erg zorgvuldig te werk moet gaan, omdat het met belangen te maken heeft. Het heeft met overtuigingen te maken en dat partijen bij elkaar passen. Maar we zien nu, door de crisis, dat veel organisaties zich helemaal geen tijd gunnen om daar even stil te staan. En dat snappen wij ook heel erg goed. Dus wij hadden bedacht, omdat wij ook ons steentje willen bijdragen, om een hulplijn in het leven te roepen. Om organisaties te helpen om in ieder geval de grootste valkuilen te voorkomen. Ja, want in de crisis is het genoodzaakt dat organisaties meer samenwerken met elkaar? Of is dat niet anders geworden daardoor? Ja, ik denk zeker dat er een hele grote druk is op meer samenwerking. Omdat je elkaar heel sterk nodig hebt momenteel. En je ziet het ook ontstaan. Je ziet allerlei voorbeelden nu in de markt ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan Bavaria die handgel gaat maken. Ja, dat soort dingen. Ja. Bijvoorbeeld, ja. Maar ja, dan hebt u een hulplijn samenwerken opgezet. Wat kunnen mensen daarvan verwachten? Nou, wij kunnen natuurlijk niet organisaties helemaal helpen bij die hele samenwerking precies vorm te geven. Maar wat wij wel kunnen doen, is een gratis hulplijn bieden. Waarbij ze zich kunnen aanmelden bij ons op de site. Even kort een vraag kunnen neerzetten. Als ze in de bestaande samenwerking zitten die ze verder willen uitbouwen. Of als ze een nieuwe samenwerking willen aangaan. Een van onze experts, Alliantie-experts, neemt een contact met ze op. En ze krijgen dan een uur gratis advies. Waarbij wij aan de hand van 5 vragen ze eigenlijk door de voornaamste, belangrijkste vragen heen helpen. Ja, die ze zichzelf zouden moeten stellen. Ja, en de valkuilen ontwijken of dichten. Ja. Ja, ja. De hulplijn samenwerking is er op dit moment al, want jullie hebben hem al opgezet. Is het al druk? Ja, nou, het is natuurlijk ook een kwestie van dat het bekend moet worden. Ja. En daarvoor ook dan voor deze belangstelling en voor het interview. Mensen moeten ons natuurlijk weten te vinden. Ja. Maar de eerste aanvragen zijn binnen. Ja, ja. Dus het begint te werken. En als mensen meer weten, dan kan het altijd. De website is de eerste, denk ik, waar we dan naartoe moeten. Ja, ja. Dat is www.alliantiepartners.nl. Ja. En op de homepage staat dan gelijk een knop. hulplijn. En als daarop geklikt wordt, dan kom je bij alle informatie die nodig is om met ons in contact te komen. Ja, en dat gaat digitaal, hè? Het is geen telefoonnummer. Dat is geen telefoonnummer. Nee. Wij nemen binnen 24 uur contact op om een afspraak te maken. Mm-hmm. En dan volgt er dus een telefonische afspraak met een van onze experts. Ja, dat is wel weer telefonisch natuurlijk, want dat is handig. Dat is telefonisch, ja. Het is een uur telefonische ondersteuning. Ja, en dat... En wij vragen dan even heel kort om de vraag neer te zetten, zodat wij al gelijk even kunnen nadenken hoe we het beste kunnen ondersteunen. Ja, natuurlijk. Dat is een beetje weten welke kant het opgaat. Ja. Ja, ja, en want dat uur dat heb je hard nodig om iedereen ten dienste te zijn, zal ik maar zeggen. Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Ja. Het is dus eigenlijk wel het minimale, maar het kan in ieder geval helpen om een goede start te maken. Nou ja, en als mensen daar verder mee verder willen, kunnen ze jullie altijd bereiken als dat, zoals dat normaal gaat. En dan wordt, er gewoon betaald. Dat kan in eerste instantie niet op gericht. Nee, oké, maar als het nodig is, dan kan dat wel. Als het nodig is, kan dat natuurlijk ook altijd. Ja. Want daar zijn jullie ook voor. Organisaties vinden ons normaal gesproken ook wel. Ja, daarom. Ja. Maar dit is een mooi initiatief om iedereen te helpen in een uurtijd. Om samen te kunnen gaan werken in deze wat hectische tijd, zeg maar. Hè? Ja, want dat is het zeker. Hè? Ja, nogal ja. Mooi initiatief om dat te gaan doen. Kijk even op de website alliantiepartners.nl. En dan kom je verder om de hulplijn samenwerken daar te vinden. En dan kan je ook geholpen worden. Wim Witteveen, oprichter van Alliantie Partners. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. Is die hulplijn digitaal, gaat die niet plat? Hebben jullie daar goed voor gezorgd? Als het druk wordt? Daar hebben we goed voor gezorgd. Ja, daar hebben we goed voor gezorgd. Okay. En als het wel gebeurt, dan zullen we dat snel gaan oplossen. Dan ben ik over dat... Want wij hebben partners die dat voor ons kunnen doen. Oké, dan ben ik daarover ook weer gerustgesteld. Nogmaals dank en veel succes met het mooie initiatief. Dankjewel Herman. En met deze bijdrage komt er weer een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Maandag is weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers weer met prachtige muziek en leuke onderwerpen. Dus luister dan weer. Tot besluit van de show, Nathalie Imbruglia en Torn. Ik wens je een mooie nacht. Als je gaat slapen, welterusten, prachtige dromen. En als je gaat werken... blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Heb je zometeen even niks te doen? Check dan onze website www.delaatavond.nl. Maar je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter en natuurlijk LinkedIn. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. Teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm a lot of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Illusion never changed into something real. choose to lie. My inspiration has run dry. That's what's going on. Nothing's right.